قرآن مختار موردن کو دو مولانا مبتی متوامی صحیف دور تفسیر قرآن دا بحاصر نمبر 63 چپا مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی پا 9/8/2007 کی شعر دی دو ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاہ دی توید سنت 63 این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزیمین چوک جنگیر روز سوابی پروپرائیٹر انورشی توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 لا په پوهه کړل نو وایستفتونک تاسو دې کیسانه قول الله یفتیکم فی الکلاله په شی ربط می وی یستفتونک او بل مضمون د صورت سره خو ربط آسان دی سر کیند میراث مسئله اخر کیند میراث مسئله اشاره وا چې دا چلیدل دی لدی چې حقدار له حق ورکا دا صورت چلیدل دی لدی چې حقدار له حق ورکا تابوس کیسانا ورته وای الله جواب درکې په بارد میراث کې ان امرونه هلاکا که او سره منشو له سلا ولاد نو داغه د پارا رو بچي ولا وختن او داغه یو خور و نور یس نو یو خور و فلان سما ترک نو دی خور لره نیمه داغه نه چې د پریخي نیم غوس پالور کی دا خور یا پلار شریکی و او یا دا خور ساکا و و ورثوا مانا و وایر سوا او دارور به میراث وړي د خورنا که خور داسې و امړاو شو او ایسو کینو یک یو ایسو رو نو دا ټول میراث په سوک اخلي رو و وایر سوا باندې پوښوي و وایر سوا او دارور به میراث وړي د خور میراث نه الا م یکل لا ولد کني وی د خور د پاره بچي داسې مړاو فاین کان تاسو نه تېنی کو دې دوا فلاوما ثلثانه ما ترک یعنی رو رو خور دو کسانو فلاوما خوین دی دوای فاین کان تا کوی دا خوین دی اسنتین دوا فلاوما ثلثانه نی ویبر دی دوا لو پارا دوی سید دریونا می ما دا مال نا ترکا چی بریخ وی دی رور وین کان وی خواتن او کوی دی رونا خوین دی رجال و نساء ناری نو زنانا فل ذکر می سلو حاصل انسان اند پار دا الک پشان اس د دو جنا کو بس پدی طریقے پک تقسیم کیں یبین اللہ لکم بیان اللہ تاستان تظلو چه خطا نشی دارت اللہ احکامات ذکر بیانی چه خطا نشی یبین اللہ لکم بیان اللہ تاستان تظلو گینی خطا بشی که بیانو نکنو خطا بشی واللہ بکل شین علیم اللہ دے پاری سبان پوی ذات نستان معاشره پی اصلاح اللہ پوی گی نو پا دی قوانینو بان اخپل معاشره جوڑکا سورت نسا کے امتیازات سورت نسا کے اول پاره صح احکامات د اصلاح د معاشري د په بل صورت کې نشته دي بیا نه احکامات د پاره د اصلاح د معاشري د په بل صورت کې نشته دي درې ماده چې سورته نساء کې دا وې چې الرجال قوامون علی النساء مشر د کور بسو کې ساړې بل سورته نساء کې بل امتیاز سورت نساء کې ضررونه د تحاکم ال طاغوت نیویلو چې فیصله طاغوت لوړی نداري ضررونه بل د ایمان شرطونه فلا وربک لا یؤمنون د ایمان شرطونه چې ایمان به الله پوره کیږي بل و من یشاقق الرسول دلیل اجماع اجماع دلیل له بل د مزمت د شرک ان یدعونا من دون الا اناسا دابل صورت کی نشتے و دا سی طریقہ باننے دارنگی نتائج دنک لکی دو پا دین سالور نتیجے میں ویلے چھ پا دین کلک نشو نو سالور نتیجے تن راووتے آسالور نتیجے ویلے دارنگی مسالہ دا کلالا داون پا بل صورت کی نشتے دے نورم گڑن تی آزاد تی و آخر دا وانا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید سورة المائدہ مدنی سورت دے پس ته هجرت نا نازل شوه دے ترتیب د سورتونو کې پنځم نمبر دے پس د سورت نساء نا او په نازلې دوکې یو سل دولسم نمبر دے پس د سورت فتح نا احکاماتو کې آخری نازل شوی سورت دی آخر ما نزل من القرآن قرآن مجید کې د آخری و نازل شو سورتونو نه دی دیو جنا اکثر عالمان فرمائی چپ دی سورت کے منسوخ آیات نشتے جگہ دی پسے سورت توبہ دا اوسر پا جہاد لگے دلی دا اور پسے سورت نصر دے اذا کامیابی پہ اعلان لگے دلے دیں مستدرک دا حاکمی اور روایتم نقل کئی چه علمو رجالکم سورة المائدہ پلو ناریناو تا سورت مائده او خواهی زکا دی که دا حلال والی و دا حرام والی مسئلی دی چه سا حلال دی او سا حرام دی ادا کور وزیر خوراک سڑی نو پا کار دا چه پا کور والاو بانده حلال او خوری او دا حرامو نای بچ کی اگر چه روایت سندن کمزوره ده ربط او مناسبت تړون د سورت مائده د سورت نساء سره په ګڼ وجوه باندې ده اولا وجہ سورت نساء کی منگ اللہ سروا دکڑی وا چی منگ بظلم نکو تردی چی بزعیف مخلوق زنانو باندی با ہما منگا ظلمونا نکو لاس د ظلم باورتا نو چتاو نو سورت مائده کی اوز دا اللہ نا سوال کو چه اللہ پا منگ بانی مائده راو لیگی لکر عیسیٰ علیہ السلام پا تابدارو چی در آلی گلیوا یعنی خوراک پس امکارای ما دوی مواجه سورت نساء کې یو قسم حرام مال ذکر کو چې هغه مال د یتیم او پردی حق نو سورت مائده کې یو بل قسم ذکر کوي چې هغه مانخت د غیر الله دی دا الله زنم نه علاوه په بل چا په نوم باندې مانل سدا د بابا په نوم او دا د فلان کی سه په نوم باندې دویم آواجا سورت نساء کی دا مسلمانانو دا معاشری دا سمول و احکامات ذکر کرل نو سورت مائدہ کی ہوئی معاشرہ دا سمشوا نخری بسا دلتا دا توعام دا سمول و احکامات ذکر کئی اصلاح دا توعام چهر سبا نخوری بالمناسبت دا سورت نساء پوری دا آغا شرک را دو شو چه آغا دا عقیده شرکو دا عقیده شرکو او سڑه پی کافر که دا دا زلط تڑون دا اللہ نا علاوه دا بل چا سره کول دا آغی اقسام منگویلو او یو قسمی صورت نساء کی مرد کو چه اغو اللہ سره د فیصله دارای پا صفت کی بلی صدار کول دیر پا تفصیلی و اگت انداز باندی آغا شرک رد کو رد شرک فی الحکم د فیصله شرک اغه رات کو چې فیصله و یوازې الله لری نو سورۃ المائده کې اسرت د شرک فعلی کوي ا شرک رات کوي چې هغه د کارونو شرکو دا سکار کولو شپاری سر سڑے کافر کی گی رد شرک فی الحکم نو اس رد شرک فیلی کئی شدا سکارو نو امکاو شپاری بانی ظاہر کی کافر خکارے گی اگرچہ کافر نی خوخکاری پی کافرو نو آغا کارونو مکاو چه کارونو ده کفری او ده شرکی تفصیل انشاءاللہ لکو بیام بلا وجہ سورت نساء کی دا اللہ رب العزت حقونا دا بندیانو حقونا بیان شو حقونا دا بندیانو بیان کل سورة المائدہ کی حقونا دا اللہ ذکر کئی بلا وجہ سورة نساء کی ہوئے کونو قوامین بالقسط پا انصاف ادھرے گئی نو سورت مائدہ کی وی جب سوک پا انصاف اندھرے دل داغ سزا چھے انصاف چاہو نکو نو داغ سزا بسئی انما جزاؤ اللذین یحاربون اللہ و رسولہ بلا وجہ سورت نساء کی وی حرز المؤمنین علی القتال مومنان پا جنگ باندی راتیس کا سورت مائدہ کی وی چی سوک تیز نشن داغی سزا انجام د متکاسلینو چی کم سز شیو نو دا سز تو سزا بلا وجہ سورت نساء کی وی خوزو حضراکم د دشمن نه د بچاو سامان د ځان سره والا د دشمن نه بزان په سبا نه بچکای په سورته مائده کې وای چا چې ځان نو بچکړ نو هغه انجام تهابیل چا چې ځان نو بچکړ او دفاع نه وکړي هغه انجام بلا وجہ سورۃ النساء کی ہوئی لیس بیامانیکم ولا امانی اہل الكتاب خلاصون پارمانونو ندے چتش تمنا او ارزو کوا چ خلاص بشم نو دئی ارمان دلتا ذکر کی چارمانو نے سو نحن ابناء الله واحباؤه من دا الله محبوبان یو دا ارمانونو ای بده بخلاصی گو سورة نساء کے اوی ومن احسن دینن ومن احسن دینن ممن اسلم وجهه لله دین دا آغا چا خیستا دے چا آغا دا اللہ تابدار شو دل تداغی دین بیان کی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا چا آغا دین اسلام دے د سورۃ النساء په اخر کې وی یوبین الله لکم ان تضلوا یوبین الله لکم ان تضلوا الله درته بیان کوي چې گمراه نشئ نو څه بیان یې سورۃ مائده کې احکامات د حلال والی او د حرام والی اوفو بالعقود احلت لکم بهیمت الانعام مرکزی مسئلہ دو سورت سورت مرکزی مسئلہ سو بیانی سالور مسئلہ سورت بیانی اول حرام دا اللہ تا حرام اوائی چه اللہ سا حرام کری دی واغی تا حرام اوائی تحریمات اللہ دویما چه بندیانو حرام کری واغا حرام ندی بندیان پزان حرام کی آرام کې اوس کم وی دا ندی آرام د بنیانو په حرامولو شي نه حراميږي تحریمات العباد درېمه مسله نو منوختو د الله قدر وکي د الله په نوم منل شوی سیز دی نو منوختو هم پورا کوي او د هغې قدر وکي نزور الله سالورم مسلا د بنیانو په نوم چې منل شوی دي د بندیانو په نوم چې منل شي دي دا غي هیڅ احترام نشته او هغه حرام دي. نذور العباد دا سلور مسلې سورت نساء بیانې سورت مائده ودی کی دا دو مسلې توحید دی کارا توحید دا الله حرام ته حرام وای او دا الله د منختو قدر وکي دا مسله توحید دا دا دو شرک دی دا ځان نه حرامول دا ځان ته رب ویلی او ځان ته شارع او د شریعت مقررون کې ویلی د ځان نه بسنه حرامای او بل نذور العباد دا دو قسمه به کې شرک فعلی دی د دې د بیان د پاره د دې سلورو مسالو د بیان د پاره سورت لس بابونه ده دا خبره پلانډو چې د الله حرام او ته حرام وای او د مخلوق حرام شو سيزونو ته حرام موای دا خبره چه ده حلال والی و ده حرام والی اختیار یوازه ده چا ده الله دا مسلا سورت مائده پا لسو طریقو بیانه دا یو مسلا لس بابونا و لس طریقه بلاغت وی ده تکنه چه دا کل نما نواهده پا طرق مختلفه و بانده دا آغا ده چه خبره یوی لکه سړې وای فلان کې سخی دی وکاله وای د فلان کې د ډیران ایری ډیری دی وکاله وای د فلان کې سپیډه لگان دی وکاله وای د فلان کې سخی خوار دی دا ټول یو مطلب دی چې فلان کې سخی دی خبره یا وای خو د ویلو طریقې بدلې هداوم سورته مائده دا یو مسله په لسو طریقو باندې بیانې هر باب سره به ان شاء الله دا غي خلاصه وخت سره وام نو سورته مائده پرد د شرک فعلی کې اولنې سورته ده شرک فعلی ستاوي په دې لغزان پوهه کې شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بدور بازغہ کی وئی لا ارا احدا الا وفیه الاشراک زیوتن نوینم مگر اگر کسن اصو دے شرک بوئی ہی سن اصو دے شرک بوئی دا پکی نو زد شرک فعلی تقسیم تفصیل کوما او بیا باری او سڑے زان تو گو رئی الله دې تیمنګه ټولو ساتي خو د شرک مازال زن روایتونو کې دا سر راځي چې اشرک اخفا من دبیب النمل شرک د میګي د پلنا په نرم نرم انداز سره سړی ته وردن نکی او دا سه په سړی کې پټ پروتي لکه د میګي د خپو کشاره اخفا من دبیب النمل خسر نمی اتویلی دی چه دا داس شرک دی چه سڑه پی کافر کی گی نا شرک فعلی دی تاوی چه کار دا شرک کول کارونا دا شرک کول او دا کفر کول مطلب دا کار دا سو کی چه ظاهر کی سڑه اگوری نو کافر پیخکاری خو کا عقیده و سره یوزای شي با طور مثال خبر کوم یو سړی وای وای یاره خو سپرلی خول موسم دی دا ګلونه داسې راوټو کولو دا ګلونه داسې راوخې جوړو اوس دې خبره ته ته سوچوکا کتا ته د سړی معلوم نی چې مسلمان دی نو دا خو د دهریانو خبره ده چې سپرلی بوټی راخی جی که اللہ راخی جی اللہ راخی جی که نا نو بوٹی راخی جول خدا اللہ کار دے خودوی سپرلی راو تو کول نو تا تا دا سڑے معلوم دے چه مسلمان دے نو تو آئی دا دا عقیده ندا سی خبر ہے دا سی اکڑو خو عقیده دا سی ندا کپ دے بانے دے عقیده و لری نو کافر کی گی پی یا یو سڑے دے پلار استاز را روان دے د ډاک چې بډونګو باندې پریوت او سجدی لالاړ چې د استاد عزت کوم او د پلار عزت کوم سجده د الله نه علاوه بل چاته کو پر دیو کنه دی خو ګوره مونږ بګورو چې د دې سړی عقیده سوا چې مونږ ته عقیده نه معلومه نو ظاهره کې کار د کفر دی ظاهره کې کار د چا دی کفر دی خو کا عقیده را ته معلومه شو چاغوی په دین یت مینه دا کړي چې دې زما د فائدې او د نقصان مالک ته خو په دین یت مې وکړه چې عزت والا کوم نو لوی ګناګار دی لوی ګناګار دی خو کافر نه دی نو شرک فعلی کارونه داسې کول چاغه ښکاری ظاهر کې ناروا ښکاری که عقیده و سر آغا شانتی او زیشی نو سڑه پی کافر کی گی. ده شرک فعلی جزیات انتهای زیاد تی. او دا ده هر علاقه زان زان لی. پا هر یو علاقه که زان زان لقسمونه او زان زان لجزیاتی. خو چه طول اولتای نو ده دو خبرو لحسر رازی. تحریمات العباد او نزور العباد الله رب العزت تی زمون شیو غریق رحمت کی او چه کم جواندی دی نو اللہ دی عمرونو و صحتونو کی برکتونو نوا چی پا دیرو سیزونو نا او پا دیرو سیزونو دی پویکولو انداز اغا بلندو یو خبر دادا چه الله پا کمشی پابندی لگوله دا زیلک جزیات وام انشاءالله خزی اوری کنه نو خبر دادا چه یو خبر کوم چه الله پا کمشی پابندی لگوله دا نو داغی نا پابندی اوچاتاو ما نو ور سر بلا خوجوخ تشو کنه چه الله پا کمشی پابندی نده لگوله الله کم شی روا کړی دی نو هغه په ځان بندوا ما دا توحید شو اوس د دین علاوه خپل به ګنا سي دا شرک شرک ډیر کومه شرک کنه شو یریږي خو لکه شرک دا خځه خو نه پیژنې ګنا به وته ما حرام به وته سورړ به وته ګنا به وسی ګنا بدای چې الله یو شی روا کړه دے او تی بند کی پا عقیده دا خیر او یاد بی خیرائی اللہ رب العزت یو سیز روا کړه دے او اگر تا پزان باندی بند کی پا عقیده دا خیر او یاد بی خیرائی دا تک یاد لرائی دا امیان دیدانو چی دا گران دیدا دا خود دا خبره ده چې الله رب العزت یو شی روا کړی دی نو هغه په ځان بندول په عقیدې د خیر او د بی خیرای دا ګنا دی ناروا دی د شرک دروازه ده د دې یوې خبرې یو څو مثالونه وام چې پی پوه شئ دا په ډېرو سیزونو کې دا په وختونو کی، دا په زایونو کی، دا په کارونو کی. طالبانو په جبه کې نو ما چې فلزمینا او فلم کې نو او فل افعال، دا په زایونو کی، په وختونو کی او په کارونو کی. وختونو کی لکه دا کال لسره شروع کوم، میاشتو کی اول میاش د اسلامی میاش هغه ته ویل کیږي محرم. سو ته وای پښتانه هغه ته حسن حسین وای، دا نومی ولا په دې عقیده یې خده چې دا میاش په دې میاش کې حسن او حسین ته تکلیف رسیدلې او رضی الله تعالی عنهما هغه ته په دې میاش کې تکلیف رسیدلې. نو پښتانه د حسن حسین میاش پیرا گنی، دا الله روا کړی وا چې روا د تعالی کتب کې وعده کای کب کوی دن کای کار څه پکې کای نو کوا، اوست په ځان باندې پدی کې وعده باندای خادی باندای کوی دن باندای پاقیدی د بی خیرای پاقیدی د بی خیرای چې دا سپیره ده کدی کې مې چې کمدنو واده وکړو نو لکه دا حسین رضی الله تعالی عنہ په شان به شهادت نصیب شي او غوخې په چړو کای بی. نو واده په حسن حسین کې پښتانه نه کوي. اوس کدا سوا چې سخور کور دله جینا نه در کولا واده یې نه در کاو وی بای مونږ ته لږ صبر وکا، یا لږ په دوبای او په سعودي کې او تا پا محرم که وعده نکو نو مکو کنا، تا تخپل مجبوری ده نو مکو، خو پا دی عقیده نکول چه پا دی که کمی وعده او کنو بیخیری ده. اون پا دا غمیاش که پا اولو لسو رزو که یا پا نهم او پا لسم رانجه نلگی، رانجه نلگی وی پا دی خوشحالی نده پا کار، پا دی حسین رضی اللہ تعالی عنہ چه کمدنو مرشه و شهید شه و دا د غم رزی دی او کدا د خوشحالی دی چې تاسو پکې رانجه لگوئ او سړه سترګه پکې کوئ. اوس که رانجه نه لگای اسې نو مه لگو کنه، خو په دې عقیده پرېښودل پرېښودل د رانجو الله روا کړي وو چې مه لگو کنه، خو په دې عقیده پرېښودل چې که لګوم یې نو بیخیری ده، نو دا شرک ته دا شرک فعلی دی، دا د هندوانو عقیده ده، د چوت چات عقیده، د نفرت عقیده، دا به پښتنو کې ځکه زیاته ده چې د دوی د هندوانو سره گاوند تیر شوی دی چې بس په نس ټکی کې نفرت کول کرکه کول، دا کرکه د هندوانو رسم دی. نو دا په حسن حسین کې دا کوي. دارنګې ورپسې سفر آبای ده، سفر ده نو په کور کې به مشر آبای مبتڼه وه، ماشومانو ته به وي شابئ ګوټونو کې وګرځئ سفر او شړئ، نه هغوی به لخته راغستې وه، چا به څه راغستي وو او په ګوټونو کې به ورته سفر یې سفر یې او سفر یې او سفر یې اوزه اوزه، نو دا چغې به وي سفر یې اوزه سفر یې اوزه. آبای به ووي وی ای بس اوښه که خیری او وتلې ده، پتوه به یې ورکړه چې بس اوس وتلې ده که خیری. نو دا به وه په سفره کې وی سفره کې به کړه یې نه کولا. شیخ القرآن رحمه الله ضیاء النور کې څه لږ مثالونه ویلي دي، هسې یو لږ جزئیات ویلي دي، دا راغونډېدو شی نه دی. سفره کې به کړه نه کولا وی که د دې نه دا سپیره میاشت ده که دې کې مونږ کور بدل کړه نو زمونږ کور به سپیری، دا عقیده د سپیرتوب دا ناروا وه. کړه نه کای کور نه میلاویږي، یا بل کور نشته یا سبل مجبوری ده نو مکوه کنه، خو په دې عقیده نه کول چې به خیری برا ترا ورسی، دا شرک فعلی دی، دا د الله روا کو روا شی سيزونه په ځان بندولو. نو دا سفره کې به دا بل سفر بچ وتلا او سمزنه کوي، سفر چې وزي نو په اخیری شورو باندې چوری کوي، سوری کول او نو کول جایز دی اوسو کزان لخوخه دی دا خدا مزی پسو چو غړو کې او د غنمو په میده کې ځان له مزیدار چې کمندنو چوری وکا خما اوس که وکا بیا که وکا خو په سفر کې په اخیری شورو کې وې په دې عقیده باندې چوری کوله چې شکر دې دغه مخلاص اوس پیرو وتله او یا به ویل چې په دې میاش کې نبی علی سلام د بیمارای نه خښه وغه ځان له تفصیل له خدا به وا دا عقیده نو پا دی عقیده دا کول دا نارواو نارنگی سالور خوینده به یو شانتی گرنلی نو خبره با دا زبرگ رالا زبرگ که به واده کویدن برکتی گرنل چه پا دی زبرگ که واده و کویدن اوشی رجب وطاوی رجب نو رجب که با او زبرگ که به واده و کویدن برکتی گرنل اوز دی که وعده و نکل دواره یو شیو خدا به ویل چه زبرگه ده نوو نزی پا دی که به وعده که و پا عقیده ده خیر بانده نو دا خود طول میاشتی یووی دارنگ شوقه در که شعبان راروان میاشت چه ده از کما شعبان ده ترجمه میاشت نو شعبان شوقه در که با اولانه پینزل از پیره گنلی او وی بچرک با پکی نالالاوی گینی غوخی پا چڑوکای بشه او که پا پینلسم دی خصوصا چرگ علال که نو زن لده خپل تقدیر پا خپل اپری که پا در اشپل تقدیرو نویش کی گی او آغا تازان لپا خپل اپری که او دا سی با دی پینلسم شپا بانده آغا به مناولا پنجاب تلال شی نو غوگونو لبا گوتی ورلی چه و پند را شابان بانی سن آروا کیگی دا اسمان سم دا شغلون سوری سور مایده سی چلی وی دا پند را شابان دنو مهدی کسی چلی شده چه پند را شابان دنو وی دا شب بارات تکنه یا لوی تماشایی چرچورکه لو زیادا چرچورکه نی دا وڑی وڑی ایا لوی سیزونی از ببر بلال شیل تا که غوم ناری کی یا طول اسمان بسور کی آتش بازی دا آتش بازی کی یا نور سا ناروا کی سپا عقیده دا خیر او دا بی خیرائی بانده نا ناجائز دی دا سی گن سیزونه دی دا دو وخترون و منس کی نکاح نکول دا دو وخترون و منس کی نکاح نکول دا به نو کوله په دې عقیده چې دې کې به خیری ده عائشه بای وای چې څوک دا عقیده لري نه اروا کوي زما واده د دوه وخترونو ترمیان ده شوی دی او زما د واده نه وي د خیر واده اړو بلشته نه دا رنګه پارازو کې د شورو راز به سپیرا غنلا هرانګه هغه د شورو راز په ای کار شروع کول په کارو او هغه به سپیرا غنلا دارنگی اوز د زنو خلق و عقیده ای که ده جمعه پر از مکار او که نو تکلیب پرا ترسیده لی ده کشانت می وارده لی و کس نا ویره ده جمعه در از کار پا منگ بانی خنده زی کنه ما ده علکانو تا اوی چی ده جمعه پر از کار مکوی خو اکا نقصان و تاوشه کنه ده جمعه پر از کار نکای اسی وای چی افتا که ارز چوتی کوما نوزو دو جمعه پر از بیو کم خپل غم خادی براو دغه کم برابر کم جامعه مامی با برابر کم تیک دا مکوا دو جمعه پر از کار خوب دی عقیده نکول چه کمی او کنو بی خیری دا کمی او کنو بی خیری دا دا گناه دی و ناروا دی دا دا شرک دروازه دا دا شرک نده خو که عقیده پی اولا را چی دو جمعه را سدیل سور کهی نقصان ور کنو چورو لط که پی رده دا می ده زمانو ده وقتونو یوسو آسو ویل کالا دا پا وقتونو داو می ده وقتونو وقتونو که داو می چه او سره ده کور اوزی پا سفر بانده زوی می کراچه تروانده انو چه اوزی ده کورا انو چه تا زوانانی جینکه وی زا لالاجی و پلانکه اوه تا او سوزگارشونو دازای مای با جارو کو چې جارو راوالی نو مشره مفتنه صاحب و تناستی کی ده جارو لاستی مات شا او سالک ده کور اوه تا تار پس جارو راواغست جارو کاییه نو چه سوک ده کور اوزی وی جارو ور پس مواها گینی جارو بیکی دا عقیده پا ده جارو کی خیر و برکت گرن لی دا ناروا دی دارنگی ده مازیگر نرستو جارو مو ها ارواخان رازی یا ده ماخام نرستو جارو مو ها او دا سپیره غنتی دا اصی نوای جارو نور کار دیده نو مو ها کنه خوب دی عقیده پری خودل چه دی که بی خیری دا دا ناروا دی دا سی وقتو نو زن لبی خاص کریو دا سی پا کارونو که عقیده بی ده خیر او ده بی خیرهای گنلا دیر کارونو ده خیر او ده بی خیرهای عقیده بی گنلا ده کارونو گن مثالونو غمونو کیو پخادو کیو پخادو کی بیا دیر زیادو پا پیدا کیدو کیو معشوم بچه پیدا شو شیخ صدر پنپیر مدذل الهلالی کلا کلا وی وشه القرآن رحمه الله و فرمایل چه دم پختون بچه چه پیدا شی نو تر مرگ پوری آغا دو پنزوس رسمونو رواجونو بدعات و شرکونو با نلوی شی او مر شی او اشماره لیو چه پیدایش نوال تر مرگا تقریبا دو پنزوس آغا شرکیات و بدعات کئی نوی پا دور رسمونو لوی شو پا دور رسمونو خاخ شو ادوی خدای عبدالله و بخی و دا عبدالله که تیری ترامو دید مسلمانانو پا عقیده کم چلی دلیو چه دا عبدالله شو دا ها طول دین دوانو پا طریقه چلی دلیو نو دا پیدایش نوالی چه معشوم با پیدا شو نو اول اول بی چاته خو نا وی اغا چاته بی خیو چه کم زلپوری زمنگا اصنه چه ارسو کیوینی و سور پیوشی دا با عقیده دا سوری دا زن لدا دا پا مرک کم دا وی مڑی تای کتلی دی نو سور پیشوی دی دا سوری عقیده وا دانگی معشوم چی با پیدا شو چاڑه بی با سرسر تای خیوا سر تا چاڑه کی خودلا چه پیریان نرازی دخوالا او سو کالا زرر وار نرکی چلو که اگ داو یا مگ دا خودی که خیر و بیخیری گانل دارنگی نمونه به والا بدلول و نمونه ها به والا بدلول و نمونه به والا بدلول وی که پا یو نمبانه دا مرک پیساله شوی که نا نظر بارتا مونگ بل نم سکو بدل کو نظر بارتا بل سکو بدل کو دا اسرائیل علیه السلام سر خدای سر تکی کولا دا سگن یقیدی از پیدایش وی زیارت لبوت لل اماشون بیداریک زیارت لبوتو پس سنت کی بلا غلط یقیدی نو دا پدی پا عقیده باننی خیر او پا بی خیرائی دا نارواو دا رنگ وعده کی بلا رسمونو او دا عقیده دا خیر او دا بی خیرائی وعده کی بی چه دولای دا سخر دا کور را استلا جینه بی دا خپل کور را بارکولا وی گور خیال کوئی اسینه چه پا تشو منگو اوزی پیکر کوئی چه پا دکو منگو اوزی که پا تشو منگو اوتنو منگ کرا با خیر ختم شی خیر با تو لغی سرس شی لار شی منگ بس پیره لغر پاتی شو یو پیکر کوئی چه پا دکو منگو اوزی دارنگی چه دا کور با وطلا یو الگ پا دا دولای نمخ که لاتین نیولو دا رز رانا را ایتو بی آینه یا نما پا خپل استر گولی دری لاتین بی نیولو چی ده دی مخی تا تیاره نی نوی لاتین بل یو تن با ده دولای نمخ که روانو از سنه چی پا دی بانی سوک ایری توی کی ایری پی وانده گینینو ده دی طول جوان بس پیریش یو وابلو زی دا من په خپل سترګو لیدي چې یو تان ته نمخ کې بروانو بل دا دې چې جینه بس خر کار دان نه کېدلا نو په لاس کې به ولا غلبیل ور کړو او په غلبیل کې به وربشي غنم جوار ګډ وړو دا به ولا ور کړو هغه به چې ور دان نه کېدا نو هغه په شابه باندې ونوستل چې غلا را کړه ډیری چې غلا را کړه ډیری په دې عقیده باندې دا وګنه دا هم ما لیدلی دا زه خلا بچه ما شومی ما دا هم ما لیدلی دی اولا لا ویلی لازم که خیری نو پا دی عقیده باننی نو پا رومبای راز آقا به دا غا اکڑا بی عزتی دا غالی بی اکڑا دا غالی بی عزتی بی اکڑلا او طول مرو بیا غالی پس کڑی دل نو دا عقیده وا پا دی عقیده باننی بی دا کارو نکول چه ناوی ابای وکی ناستا نوی به آغا خضا دی در رولین را کوزا کی چه ده کمی اولانه زیه شوی ده جوڑا جوڑو لانه پاتی شو جوڑا چه به جوڑو لانه ده وادن مخ که نو پا جوڑا جوڑو لو که آغا خضا با کرب کینچه بانده نوار کهو آغا خضا با ده واده جوڑا جوڑای چه ده آغی اول زیه شوی ده او آغا پا چم که بختور زنانه ده نو اغی با کنچه لکرچ ورکو اگر که درزنه نوا او اگر که اغی لچال نوار تو خودون بی خرب پا اغی استو او اول بی اغی خزی در دوله نرا کزولا چه در اغی زیه شویو اول بی ول زیه لاس که ورکو چه دی زیه وشی حالان که نبی علیه صلات و سلام فرمایی این نمین یمن المرعته تبکیروها بلونسا د خزی د برکتیا ډیری نخی دی خو یو نخی پا که دا هم دا چه اولی لورو شی دا دن ایک وقت خزی نخی دا چه اولی لورو شی نو دا لگیا بو پا دی طریقه باننی دا وادو بردوله که با سر قرآنی خیو بلکی چه دا دوله نبا قوزه شونو پا سر بی والا قرآنی نیوله و پا سر چه دو قرآن پا سوری کی لالشی ناغی با هموی دا قرآن می دیوی کس خرخواقی سرمی گزارا اکڑا گزارا با که خیری نکو ما دا سی دا پراتو رز اغزان لشرم پراتی با پا خینن وی پدره مرد و پر اول با پراتی شروع که چه غوڑ کار دا اول شروع کی پراتی پا خیو که نه پا خی سه خبروه خو پا دی عقیده بانه چه پا دی که شورو ولی غوڑ کارنو که چه غوڑ شی دا سگن رسمونا دا وادو او دا سگن رسمونا اغا دا غم پاغی کیو دیر زیاد دا سوگ به اولی دل نو آغیلا بد پالی نیول دا کم سپیره پا مخ پاسه دل ایما او سمزنی وی دا د کوم سپیره په مخ پاسېدلې ما سړی مقدمه وا او دا وا چې کوم سړی وسار ډومبه خرولې د نو مقدمه بایللا دا زغه کړي وا راغبل تاره پاله ولګي ما سوتن وختي لاړو سار د بانګ نه خاتون مخ کې مخ کې لاړو او دا خپل مخالف طرف کور مخ ته خرو تاړو چې زګه خېده بسار راوځي نه چې سار راوتن را دن نه بشه زر کور ته واپس پراغي چې بیا به کوسی خواله نو بیا به واپس راغې چې بیا به کوسی خواله بیا به واپس راغې خزه او ته خیر دې ته خوځې را دې بس طبیعت مې لکه خراب دې اوس دا نه وي چې مخه مخرو لړ دې زکه ته خدا خیال چې ما نه دې لیدل کنه زکه کوی چې ما ولید نو خو کیس به لی کنه وي بس اوسه طبیعت مې لکه انده کې خراب دې ته دې کوسی خواله ته لگا ورشه نو دا قیدو په خیر په لیدو کې سپیره توپ غاڼل دارنگی دا خزی پلی دو کس پیرتوب گانل پا دی عقیده باننی کارغب آوازو که وی شیش اس پیرو بیا دی سرارل بیا دی سرارل عقیده دی سپیرتوب پا شریعت کی نیش نده نبی علیه صلاة و سلام فرمایی لا عدوا ولا طیر فی الاسلام لا سفرا ولا حام فی الاسلام پا په شریعت کې سفر سپیره ګڼل او په شریعت کې بدپالۍ نیول دا نشته دی. یو روایت کې دام راځي که یو سړی د یو څیز نه کر کراشي نو هغه دی فوراً دا ووی اللهم لا خیر الا خیرک، اللهم لا خیر الا خیرک، ولا طیر الا طیرک، ولا اله غیرک، الله خیرم ستا پلاس کی، الله بد پالیم ستا پلاس کی، لا اله غیرک، زما د نفع او د نقصان مالک الاو استان بل سوک نشتام، ته زما د نفع او د نقصان مالکی. نو بدی عقیده یو خبره ده بلکم الکان ناستی خبر خپلو کې کوي نو ناسپای کې بجلی لاړه شي وی دا څه خبره ده وکړه چې بجلی لاړه نو فکروم دې دا خبره سپیرو غنل کنه لا ارا احد الا وفيه الاشراك ارچا کې سنا سبوی رسیدلې دې خبره وستګ دا نیک پالی په شریعت کېشته جوړای بنا خوشته دي خبره دې کولې سخه خبره وانا سپای کې بجلی رااله تاوي الکا خبره دې جوړې خو کړه دا اوس بد پالی نه ده نیک پالی ده شریعت کې نیک پالی شته کور نه سار لړلې اوتلې د کور نه خبره واخکار دې وشه مزیدار اوس دا بنوای چه دا چل شو دا چل شو چه دا کور نواتلی طالب مولا دیولی تبلیغی کا نیک سڑه دیولی دو اسی دیوی زک خیرینن با میرا سخی اول می نیک سڑه دیولی دی جوڑای بنا چه اول بزان تا نیک سڑه ادرائی یا با طالب زان لما خیل راولی خو کنا ساپای کی وشی یا وینی وینس خبران نه دا نیک پالی بد پالی نه بد پالی پا شریعت کی نیشت دی نو دا سه گند سیزو نه ناساپای کی روانی ملگری خبری بکی نخپه با دیو تنو خویگی من دا سناروا دیو ویل داو گوره کنه دا سناروا دیو ویل دا سدیو کرلیا با سیکل روانی سیکل دوار با روانی خبری بکی یو سیکل بنا سپای که دزو کی وی مالا خصص پیرا خبره دیو که سیکل دزو که نا خبری تس پیرا ہوئی دا سگن قسمون دی او دیر شه دی دا کارغا پراتلو باننی یا چکم دنو پا غمونو که رسمون او رواجونا د ځان نه چې کمدنو مقررول الک هغه به ناوې کو الک به ناوې کو دارنګ الک ته چې کمدنو کانډولې و ته غړکړو په مجمع کې و ته ټکړو ویشا بدا بوچتای دارنګ د کویدنې پښپ په هغه باندې وبا شول دا یو چې کمدنو دارنګ خپېرتی او خپېتانګي کول خپار ته دا چلې واغه چلې دا ټولې په دې کې عقیده د خیر او د شر پرتا وا اسې کوم نو ډیر زیات دی په صورت کلام ولګدا صرف اسی مثالونه مې ته ویل چې په عقیده د خیر او د بی خیرای باندې بلګیو او دا کارونه به کول نو دا ناروا وو الله رب العزت وای د الله رواشی وی سيزونه روا وګني هغه په ځان بندوي ما خذو ته چي کیدی اوس کا وی آرام کی اوس کم آرام کی اوس کم لک سات پس په حق کې چي تکته بس روغنه کې وکته کی نو خدما دې به ورواړی نو داری چې بزان آرام کړه نو دا په د دې خوځې په آرامولو آرامیږي نه خدا قسم نه دا دې قسم او کچې زبدانس کم چې ویس کله کنه نو اوس په خیر لسو مسکینانو له ډوډۍ ورکې ډبل باندې پوښی کان سارو ما خام خدما دې به ډوډۍ ورکې او ګینی کده دې وسینی نو بیا به د دری رزی روجی نوی پر لپسی رستو با دی وجه پا صورت مایده که دا قسم مسئله ذکر گئی چه خلق و پزان بانی دا اللہ حلال شیوی سیزو نسکل حرام کل وی دا قسم نی او دا قسم کفاره بور گئی راستا پا حرامولو حرامینگی نا نو دارنگی صورت مایده دا دی سیزو نو طول و رد گئی تا مهمی پا دی دول توکو کی دا دارنگی نزور و لعباد دلان دی بلا جزیات کی د نزور العباد د جزئیه مقصد دا دی کلیه دا ده یو کلیه خو مې دا غوې لګنه یو کلیه دا شو چې د الله هر رواشی وی سيزونه په ځان باندې حراموي ما په اخیری د خیر او د بی خیرای دې مدا چې الله حرام شي وي سيزونه فزانونو حلالوي ما فقيري د خير او د بي خيراي او درې مدام چې د الله دی عزت شو سيزونه سو کوي عزت الله د چا د عزت ویل دي نو داغي عزت کوي الله کم سپکړ دي نو داغي سو کوي سپکاوي ومن يهن الله فما له من مكرم دا الله سپکشي ویل سوک عزت ورکولې نشي چې الله چاله عزت نه دی ویلي لکه الله ویلي د کومه ګټه مخکوله وي حجر اسود کنه او ته د بابا ګټه خولای په عقیده د خیر او د به خیرای دا شرک دی دا رنګي خلاف هغه چې کم دنو د بیت الله باندې چول کیږي او ته په قبر باندې خلاف اچای نو په دې عقیده باندې دا کول دا ناروا دی پا قبرونو بانده یا پا نور سو دا سگن سیزونه دی او رانا پا کپ خپاتشوا دکاندارانو دکان سهر وقتی اغی چه کمدنو چالکر سودا اولانای نور کئی پا عقیده دا خیر او دا بی غردی عقیده دا چکن سر می سر نس سودا کردو کن طول رس بامی بی خیرشی او طول رس بیا کردی و کردی دا سیو ندوام دیر زیاد تی دیر زیاد چه گوره آو دستی و همه خوی خدای پاکه دو چه تلیو گریگی آنوی پیسی را روانی نی سر روانی نی پیسی را روانی نی چه رستر گو را پیگی وی ملما را روان نی سیده که نا دارنگی پیاله که چهی وا چهی او اگه که غد خسر نی لوی ده چهی پتی که نا نوی که چه تشنه چهی که او گد غونتا که داسی چه تا خسنه چه تا دغشی ویار که یوی نو یو ملمان را روان دی اکا دوی نو دو ملمان را روان دی دا زن لچه کنن لوی قیسی قطاری دی کنه نو دا طول ناروا دی دا قددی بانی عقیده و لرگن سرده پی بل طرف توزی خدا ناروا و گناه زکده چه عقیده پی اکثر دا مسلمانانو نی عقیده پی نی خو اصی دا برکت او سپیرتوب پده که گنی نو دا سی شریعت داغی لارا بندهی او ایده سیزو رو بنده کهوی دا اللہ رواو ترواو وای او دا اللہ رنگونو که دا سیشین رنگو او سور رنگو او یا پلانکه رنگ وی دا پا من خنه در آغله دا پا من خنه در آغله دا سی پا اول رز با دا واده والا لکان جنای چلک و جنای دوار ای با غوخه نخوری گینی غوخه پا چلوکه بشی ریجی دی اخری یادی برس خوخ سشه اخری گینی بیا وغوخی پا چلوکای شی دا سی دیر قسمون دی او دیر سیزون دی خوزان تینا ساعت الگواری اول باب دا تر آیت نمبر پینزم اپوره دی پا دی که دا سلور وارا مسئلی خیر تفصیلی ذکر کئی او بیا به پا آخری باب که ذکر کئی منس که سنور مسائل با ذکر کئی دا غی وضاحت ورسرا کوم انشاءاللہ اول باب پینزا آیاتون دی او پاگی که دا سلور وارا مسئلی اولنه جمله طول صورت تا ترغیب دی طول صورت تا ترغیب دی یا ایو الذین آمنو اوفو بالعقود ای مومنانو پوراوالیو که تاسو بلو زنو باندی او حلت لکم بهیمت الانام رواشوی تاسو لساروی دی سرابت دی شیخ سید پینڈای رحمه اللہ او چی اول لار شیخ و شیوخ مانا حسین علی نوار اللہ مرقده خوالا نیاغو توی چیز دن ده حدیث